yolunda kader getirdi oyuma. Gece sabahlara kadar azmuf uyudum koynunda. Gece sabahlara kadar azmuf uyudum koynunda. Olsun istemedim, kader böyle, gülüm benim, gülüm.